Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah na falenderojm vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa ne jemi prapë sonte në takimin e radhës me një lutje të re, pasi që në takimin e kaluar kemi përmbyll lutjen që e kemi trajtuar në takimet e kaluara. Kemi thënë të ndëruar, vëllezër dhe motra, se lutjet që po i trajtojmë janë specifike nga shumë aspekte. Mjafton që janë lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është lutë njeriu më i dashur me Allah xhallahu ala me këtë lutje. Dhe gjithashtu njeriu më i dikshëm për Zotin te bareku tuaj. Pastaj mjafton gjithashtu se këto lutje kanë përmbledh në veten e tyre sherrat, dëmet, rreziqet, të cilat do të na pengojnë jetën e kësaj bote. Ne e vështirësojmë udhëtimin e Allahut te bareku tuaj. Ne e bën jetën të rëndë. Madje edhe ndoshta njëriu nëse nuk i njeh këto rreziqe, ka mundësi edhe të kalon në mosbesim, të kalon në faza të rrezikshme të raporteve me Allahun te bareku tuaj. Dhe specifika tjera që do të thotë i veçojnë këto lutje. Andaj e kërkuar nga të gjithë ne është që t'i kushtojmë vëmendje këtyre lutjeve. Ose duke i mësuar, po spaku duke i lexuar dhe lutur Allahun xhallahu ala me tonë, nga se këto nuk janë thirrje të ligjëratë dhe kuptime, po janë edhe udhëzime si me lutë Allahun xhallahu xhelalu. Sonte do të fillojmë një lutje të re ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku mbrojtjen e Allahu xhallahu ala nga disa probleme jetësore, të cilat e rëndojnë jetën, e vështirësojnë jetën. Dhe në këtë ditë janë përmend 8, sikurse transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se i kam shërbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht, kudo që shkonte ai isha me të. Dhe kam bajtur mend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e bënte këtë lutje. Mund shpesh Enes ibn Malik i ka shërbyer pejgamberin 10 vite. 10 vite do thot tër kohën në Medinë sa ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pej kur ka ardhur në fillim e deri sa ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Enes ibn Malik ka qenë në shërbim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj transmetimet e Enes janë shumë interesante, sikur si janë interesante transmetimet e Aishës radhiyallahu anha. Se bëjmë fjallë këtë transmitime edhe për jetën shumë ma private, për një jetë shumë ma dveçantë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo ta asaj që është publike që gjithë kam pasë mësi me edit. Andaj këtë thabi njërë Enes ibn Malik kam bajtur mend se një nga lutit e shpeshta që i bënd të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dhe i këllutja ku pejgamberit në thënë të Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kesel wal-jubni wal-bukhl o dhila i dejni o galebet i rrijal. O Allahim, më mbroj nga brenga dhe mërzia. Pastaj, më mbroj nga paaftësia dhe përtasia. Më mbroj nga kopratësia dhe më mbroj nga kopratësia dhe mëzguzimi, mungesa e guzimit, në më koni e frikacak. Dhe më mbroj nga dhila i dejni o galebet i rrijal. Më mbroj nga pesha e rënd e borqit, mos të më rënon borqit, dhe më poshtja pa drejt nga anë e njerëzve. Këtu e në tëtë kërkesa të pejgamberit sallallatëm të përmledhë në këtë hadith, e që ne me lene Allah të bare këtë të mundohen me i tretu dhe me i komentu, dhe të qëfar kuptimi kanë dhe si duhet na me e kuptu këtë lutja të pejgamberit sallallatëm. Mirë për sonë të rëzër nuk do të hy në detajet e kësoj lutje, nga se kam dëshirë që sonde të flasë në lidhe me atë që ka përmbledh në bëjnë e kësoj lutje. Në kuptimet e përgjithme të kësoj lutje e dhe udhëzimet e kësoj lutje. Para se të kalim pasaj në shtjellimin e detajzuar të këtyre lutjeve. Nga se mos të harrojmë se edhe lutje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë vahi, janë shpallje. Prandaj edhe janë të thella në kuptime, janë të gjëra në shpjegime dhe nuk duhet me i kalu bashkë tek ashtu. Veçanërisht kur bëhet fjalë për një lutje sikurse kjo që jemi sonë të kemë me te. Prandaj, sonë të dhe të flasim për disa kuptime të rëndësishme që në i qëtë në pa lutja si lutje, dhe të tërsia e lutjes, jo detajet e e lutjes. E para të ndërëzër që para se me hyjë spaku në këto pika, ta thëm edhe një gjemberënësi në këtë hyrje. Në gjithë lutje gati që kemi marrë diri me tani edhe kjo dhe tjera të më radhë, kemi përmenë kuptime hyrëse në lutje dhe kuptime përmbyllëse të lutjes dhe pastaj kuptimet e detajzurat të lutjes. Këtë metode kemi ndjekë diri me tani. Dhe nga njëre për shembull janë përmendur disa kuptime të caktuara që ndoshta nuk janë informate e re për neve. E kemi dëgjuar më herët. Mirë po, sikur se kam cek vazhdimisht. Kjo nuk do të thotë se është përsëritje. Kjo nuk do të thotë se është e njëjtë. Nga se ne si musliman të ndërruzëzër është e vërtet se jemi në krizë të informimit të drejtë për fenë. Kemi mungesë të informatorëve. Kjo është krizë. Por unë konzulej se është një krizë me modha se kja krizë e bindjes që den nga e që e dim. Dhe të, na kena krizë se nuk dim. Po kena krizë se dhe e që e dim nuk përna ushen me bindje. Dhe në shumë informata janë në nivellën e dijes, informatës, por jo në nivellën e bindjes. E bindja dhe dija dalojnë me zvete. Dituria është faza e parë, por bindja është faza e avancuar e dijes. Dhe pastaj bindja ne e dim se ka nivele, nivele. Ma dje për këtë, për bindjen, për disa nivellet e bindjes, kam pasme dhe pejgambert Allah të bare këtale. Si kurse edhe, është lutja e Ibrahimit atëm dhe kërkesa, që Allah gjallë me i tregu se si i rinjallë të vdekurit. E Allah kër i tha, a nuk përbeson e Ibrahim, qëfar tha Ibrahimit sa? Bena, gjithësësi përbesoj. Dhe me di këtë, që ka, s'kam problem të dija të besimi. Po ku kam problemin? Walakin li jatë me inë në kalbi. Mi për qëtë me qëtësuat zemra. Dhe në dhe sa kuptime ka të kjo për Ibrahimit alisatu. A dhini sa ka tërmetë në dunja që na e dridhin njohjen, na e lkundin raportin me Allahun të bare këtala. Nuk është letë me majtë të qetë raportin me Allahun gjellë. Lkundet e i shpeshara. Nuk po them rënohet, nuk po them se këputet. Jo, elhamna është i lidhur, e po lkundet. Apo, e me qenë gjithmon i qetë me vendimin e Allahu gjellëvala, edhe shëriatik, edhe kosmologjik, edhe caktimin e kadas dhe kaderit, edhe caktimin e shëriatit, me kuni qetë me raportin me Allahun gjellëvala, nuk është punë e letë. Nuk është punë e letë, nga se dunjaja i ka lkun të veta, i ka dridhët e veta. Prandaj investimi të ndërruzër në qetësimin e shpirt është projekt i vazhdueshëm i jone. Është projekt i vazhdueshëm i jone. Gjithmonë. Prandaj në informat që ne kemi për fen, më shumë tenton shejtani me zbe bindjen se me zbe informatën. A më kupton? Do më shumë punon shejtani që mos me përfituar nga e dijen kuptim të bindjes, sëse me të harruat informatë, të të kefundi se informata, dhja, nuk është nivel të bindis që të lëviz, prezence e saj, shpeshe mund nukon me dëmshme se mësë prezence e saj. Për këtë arsye edhe, ato pika ndihem që po, do t'i përmeni, më shumë i kontribuin kësaj të dytës se të parës. Dhe më shumë i kontribuin bindjes dhe ujitjes e kësaj bindje me fjallët e pejgamberit Alehi Sratu Oselam, sësa që nështë i kontribuin diçka që ne po ndihem për herën e parë ato. E pas kësaj hyrje, e para që do të fillojmë të sonte, çka ne jep ky hadith, kjo mbrojtje, kjo strehimore profetike që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh herë do të lutej dhe i drejtoi Allahu xhallahu me këtë lutje. E para është se shikoj kjo lutje ka përmbledh në vetën e saj problemet kryesore që preket çdo njeri në kësaj bote. Dhe në renditje të mrekullueshme si kurse kena me përmen. Kur e zën këtë lutje, ti praktikisht bindesh na që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se më është dhënë fjala përmbledhëse. Më është dhënë fjala, çka do të thënë fjala përmbledhëse? Unë me pak thëm atë çka shumë ka kuptim. E çka i bjen kjo në raport me neve? Ju shumë thuni me pak kuptim. A dhe nësë do një shumë kuptim me pak fjalë, mërë një për meje. Nësë do një shumë muhabet e pak kuptim, mërë një për juve. Dhe është cila përna duhet neve? Shumë muhabet e shumë fjalë, apo përna duhet shumë kuptim dhe shumë praktikë? Cila përna duhet neve? A nuk e dyta. Do të thotë njerëzit, zakonisht që nuk janë njerët e zëtë nuk janë të udheqër nga udhëzimet e fesë, kanë shumë fjallë, kanë shumë shkumë, nërë të është njësa po një vogële apëton, që nuk të mjaftën me la gjysh me trupit të në apëton. Ndërso të feja, fjallë të pegarësëm, ka shumë material për pasërti, e pak shkumë ka atë i apëton. Nga se shkumë atë dhe zërë, ka të bëj me mëkatët, shkumë atë ka të bëj me të metat, shkumë atë ka të bëj me atë që nuk është reale. Sikur se ka thënë pejgamberi, sikur se ka thënë Allahu xhallahu ala. Amma az-zabdu fiyadhhabu jufan. Se për këtë shkumës, aja tretët. Amma ma yanfa'u an-nas fiyamkutu fi al-ard. Aja që i bën dobi njerëzve, çaja jet, gazet shteron, pesha eron. Andaj çfarë ka met në historinë e mendimeve dhe fjalëve? Fjalët e pejgamberit son. Tirat i ka tre tjera, ose kanë bete kontestuara, ose dikur kanë qenë serioze, tash e mbo objektalje, kështu më rabë ato. Pa endë në vëzër, kër ne i lezum të përmledhura këto fjallë, pegamë sëmë, bindemi na që vazhdimisht e kemi thënë, të investojmë vazhdimisht në projektin e quajtur Semina wa Atana, dëgjuam dhe unë nështruam. Mësohu me ngu, në kene dhe unë mësohu me dëgju, dhe kënë nëjë me qenë të disiplinuar në nështrim. Dhe gjdo hadithi pejgamberit s.a.s. të në vëzër, dhe thotë, realisht, në këtë mejdan në mposht, në qëfar kuptimi në mposht, po të regon që edhe lutje, hajde tim ledhi, për shambull, shërët kryesore që ta rëndunjetin, nuk din kështu mi mledhë, thja pëtë, nuk din të kështu mi përmledhë. Andaj, pëse nga duhet me bo eksperimente, pëse nga duhet mu lodh, apo, për më zbulu diçka që realisht e gatshme nga ka ardhë. Realisht nga është prezentu në formë më të bukur, më të mirë mundshme. Kush flet më mirë se Allahu? Kush flet më drejt se Allahu? Kush flet më njërë të përmbledhë se Allahu xhallahu ala? As kush. Andaj mos u lodh, mos zbredh. Mos zbredh në labirintin e dunjos të provoje të shikoje apo ndoshta. Bindu. Që nga fillimi, nga se kështu e kursinitën tonë. Andaj na mjafton, na mjafton aja që fa në tha pejgamberi sasër. Mjaftu është mëria e udhëzimeve shëriatike është me të vërtet një projekt që besimtari vazhdimisht ka në me më punu në të aptër. Nuk po flasë kuptim deklarativ dhe teorik se spaku në kët prag besoj gjithë e kemi kalu kët pragune e deklarimit teorik me veç muslimonin ndoshtë edhe me nivelin ma tullë të praktikës dhe dijes. A mjaftën feja, mjaftën kuptim pësime, mirë po, apo na mjaftën praktikisht, apo e thëtë këtë zemra me bindje, apo po e thëtë goja me dije veç. Dhe këtu është dalimi që, të dërëllëzër, dalimi cili e bënat gjeneratën e parë të veçanë nga të tjere. Apo. Në qështja e nështrimit, qështja dërzimin dhe Allah të pare kërtale. Pra ndaj, shukaj për shambull, njeri si don, i përmblidh gjitha. Njeri realisht të ndërlëzër i ka tri dimenzionet rëndësishme. Që duhet në këto tri dimenzionet me dit me ragu si duhet. Dimenzioni material, fizik i trupi ti, dimenzioni shpirtnor dhe i brendshëm i ti, kështë dhe mendja ti, dhe dimenzioni jashtëm i kontakt me të tjerët. Këto tri dimenzioni janë ato që realisht njëri ju duhet më kudesh për to. Dhe këto tri dimenzione din me pas probleme. Ky hadith këti ka përmbledhë ato. Për shambull, dimenzioni material i trupit ato. Ka të bëj me? Ka të bëj me borqin. Ose ka para borqin. Ka të bëj me mëzgudzimin. Për shumë, njëri mund të mu, sikur se këna me komentu, ka mundësi që të rrezikohet edhe fizikisht frika e tepër të pa mundësi të reagimin. Pasi për shumë, kopracia e kështu më rafën. Ose në rafshën e shpirtnor, brenga, mërzia, në rafshën e ashtën, borqi, në poshtja njerëzve, e kështu më rafën. Gjithë ato që ka i duhet në tri dimenzioneve i ka përnet kjo haditha. Andaj nga mjaftonja që nga kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta të ndrëzër që mund të marim nga kjo hadith është se ky hadith ka përmbledh pengesat kryesore në jetën e njerëzit. Na jemi udhëtar, na ecim këtë dunjë, ka pengesa, ka pengesa. Mirë, kur ka pengesa, njeri duhet me e shiku tash këto pengesa në raport me fenë, çfarë raporti kanë? Këto pengesa që ka njëri njetë, feja a ka ardhë me a vendos pengesat, apo ka ardhë feja me a hek pengesat? Këja ditë me kuptu se feja ka ardhë me nërgu pengesat. Nga se brenga është penges, mërzia është penges, apo kooperacija është penges, kështë do të trajtojë detalisht, këtu në të penges janë probleme. Feja ka ardhë me i shëru problemet. Andaj, a e trajtojmë në fenë qështu? Për shambull, a e përdorim një fenë tonë që e kemi, me gjitha detalët e saj, me gjitha njësit e saj, për largimin e pengesave, apo e kontrolim fenë tonë penges për zhvillimin dhe ecjen tonë? Cëla është kuptimi unë ka shi fenë tonë? Ka dhe për në bëhet feja penges, nuk po, kjo më rëndësi me kuptu, nuk do të bëzë shumë. Nga njëra, po kuptojmë se, nëse për momentin pak e largojnë fenë, e hjeku një pengesë. A ka mundësi ndo një herë, shmangja nga zbatimi urit të Allah Gjellera të konzorët largimi pengesës? Kur? Kjo hadith ka zonë që zbana për. Gazi, kjo hadith të regonë se ka ami largu pengesat. Ndërso nëse na menojmë se me largimin e fesë largojnë pengesat, ne kemi shtu pengesat. Ne kemi shtu probleme për. Nuk ka mundësi, nga se kjo garancë Allah Gjellera është. Ma enzelna alejke në Kur'anën i të shka. Ka marë fund kjo punë. Nuk ta kemi zbrit Kur'anin me të vendos pengesa, me të bo probleme. Ne ta kemi zbrit Kur'an me të largu problemet. Mirë po, pse në kare përshojmë që, jo po, që ku problemi? A dini pse? Përshka që na nuk e kuptojmë zidhin e problemit të. Si kurse përshamu njëri ju cili, ka problem shëndetësor. Ka problem shëndetësor. Dhe kjo problem shëndetësor ka një përtrajtim. Dhe mjeku ja përcakton terapinë e saktumë aftë. Ai duke e trajtu vetë me këtë terapi, fillon kjo terapi me ndikun gjumin e ti. Ja prish gjumin. Ka kështë terapi e prëntrona që ka mundësime të aprish gjumin. S'muj ke pas, po pa gjumësi s'ke pas. Ta shtu do është mëshnush, po shtë pa gjumësia mëshnush. Ta është një problem ma shumë e kam. Ta është plusë e se për shambull, ke pas oreks për bukë ke hondër. Ta është terapia edhe bukën të kanë të prej. Për në ta është terapia për të shtonë problemet. Apë. Nëse se kuptën njeri ju realitet në zgjidhjes e problemet, efektet ansore që për i shkakton normale terapia i konzron inkuadrim të problemeve e lënë terapina. Apë. Kur nuk shtonë është? Këto probleme që i shkakton terapia janë të zakonshme, të domozdoshme për zgjidhje. Nuk ka të një që zgjidhje. Apë. Që shto feja për. Njeri ju hinë fej, fillojmë ju shfaqë problemet saktuara. Për shumë, kjo zbën haram, ta është komplikim, kjo nuk duhet. Mirë po, gjitha këto janë pjesë e terapisë, problemet zakonshme, që nuk duhet me tretu një nga një, por duhet me tretu në kuadrë të tërsisë e zidhës të problemet, jo në kuadrë të hapave të zidhës të problemet. Por besoj që është e qartë. Andaj, në kuadrë të kësaj, për mi eduku që së sahabet, pejgamberi s.a.s. njëri më i dhimshëm, vallaj shpesh herë, kur do të mundam menuar dhe nala dhe menoj ka herë për gjithin që e ka pegazu Habab i ulërat Mekë. S'u e kuptoi tamam hala. Qysh tamam i ka thonë çështë apo? Ti e kupton ç'i ka thonë, kupton si ka thonë, po nuk lidhet përgjigja me kënë ka thonë përgjigjen. A e kupton? Prandaj Habab ibn al-Arat radhiyallahu anhu ka ardhur i dërmuar nga tortura e Qurayshve. Shenjat e plagëve në shpinën e ti. Paronë ja kanë djekë shpinën. Me shufra të nëzeta, ja kanë kallë, ja kanë djekë shpinën. A në që të nënë kjo? Vepë se ka pësunë pejgamberin s.a.s. Po vjenë kjo njerë të pejgamberin s.a.s. Po ankohet për këtë, nuk është taj pejgamberin dhemë shumë këtu amë tënë. Nuk përgjime dhemë shmëri, po më nejë që është na e kuptojë. Ja, tash nëse kuptoj këtë, Pejgamberi sa sem, devja është tanë ku ka reagua pëtër. Shko është nga hadithë, ka ardhë, pejgamberi e ka mundësua dhe me kuptu gjuhet e ndryshme. Dhe qëfar tha pejgamberi, e kujtë është kjo deve? Tha në filonit, tha po anë kuës si e duke e rëndu shumë, ma letë, rahmet me kafshë. Ta është devja, pejgamberi po reagon, po bën zgjidhje. Sahabiju po vjen, po i thot, kushtimisht po thëmë, po i thot, e qka dashët ti, pako kja pëtër. S'kuptuat kjo me dhimshpërin. E me qka kuptuat kjo? Me qita kuptuat u. Këto janë problemet zakonshme në rrugën e zgjidhjes përfundimtare. E kuptuva? Prandaj ka thonë, pejgamberi thonë, ata para jush kanë pas halama problem. Domthon njerëzit për me ushëru dhe me dalë pas nga Allahu xhallahu ala, kanë provu lëllë idhëcine. Kjo idhëcime juve që përdorni nuk ka më analta. Nuk ka bashkë mas idhëti, nuk jeni duke e shumë atë idhëtën. E idhëtë është në kuptoj, për nuk është kjo me hidhura. Ka pas hala, ina që me atë hidhura. Subhanallah. Me të ngu që, tash, a jeni e impri, që pëtën ti? Ke tu kështut, e ke bu kështut, e ke bu kështut. Ke hi në proces shërimit, atër. Edhe në proces shërimit, atër, me tarë ketë amëll, sërë se ka falë Allah dunia në qështu, atër. Andaj, feja ka me nërgu pengesat. Po, gjdo udhëzim fetar lërgon pengesa. Mirë po, pengesat të cilat pengojnë zgjidhjen. Jo pengesat e zakonshme të cilat janë në rrugën e zgjidhjes. Normal e kjo po. Që kështë e cika dhe... Gjdo fush e jetët, është që shtohë latë. Gjdo fush e jetët shtohë. Cilë njeri për shambull, unë e mora aspektin e shnetës, mërë aspektin e për shambull, e ekonomisë, biznesit. Ai që ka fillu, ai që ka fillu një biznes, edhe diri se ka mrit sukses atje, një rrugë që ka kaluar të ne. Ai kur fillu me të kalzua, për probleme që i ka pas, që shka pas, nuk të lidhen këto me sukses atje. Për shambu, mërë një njëri cili, ti nuk e nje, kushtimisht për thëmë, nuk e nje se është i sukses, ti nuk e dinam. Dhe leje suksesit, më shlezoj për ta, kur gjo. Lezoj për rrugën dhe suksesit, apë. Jam i bindur se për, gati për gjitha personalitet, apë. Sua ko sa njuhim që kemi lezu për personalitet saktuara, duke lezu për rrugëtimin e ti dhe suksesit, ty të shtot bine se që kënë njëri ka dështu apë. A për kuptan të limi? Problemet, ka investu dështim. Këto tani u shku këtu, tani ka boksu. Tani ka... Në rrugëtimi e ti dhe suksesit, nuk është sukses mi sukses. Nuk është lehtësimi lehtësim, është problemi problem. E pastaj, problemi problem, donë evitim mas evitimi, ka ardhe tërë. Normale që shto apëton. Cili njëri apëton ka arri dikun me lehtësim pas lehtësimi. Në i që kjo është, si kur se ka thonë Ibn Qayyim Rahimullah. Ibn Qayyim Rahimullah ka thonë të rëllatë këmëzër, për regullave jetësore, që jenë dakorduar rrëth tyre, kajtë njërës të meqëm. Stot as fetar, as përfetar. Êshtë një regull jetësor që kretë njës të mërshmë që është të dhëmë, që është të dhëmë. Cilë është e regull e Ibn Qayyim? Enë në naime, la ju draku bin naime. Se begatia dhe mirqenja nuk arrihen me mirqenje, me leci, po me vështërsi, me pagu qmimin e rrugës. Ato. Ta është atë qmim se përsaktojmë ne. Allah e përsakton mi bazën e mundësis tonë, rahmeti ti, këtun tjera ketë. Mirë po, nuk është fja pengjes, kur. Mund ta bëjmë pengesë ne me ignorancën tonë. Mund ta bëjmë pengesë ne me marrjen gjysmake të festës. E bën problem normal. Sigurisht, për shkak të terapia më u kthy, ai ka thonë me pi 3 herë ditë atë. Bre, më di mjekët zakonisht këmbulin te antibiotiku, a mundi të kohë mëse vona 5 minuta, a pas më herët, se e kanë farllai rregull me pin kohë apo. Ti shkon edhe s'kon dikim. Pyetja po është do bën mjeku. I mëçi. Nuk është me të ndru terapinë, një së të ndronë terapinë. Masë pari, para se me të ndru terapinë, dhe të qështë e kipi hapën. A e koni disminut. Ti i thurë, Allah, tri e dhe këshu, po së kësha va, ka një, po Allah. Ka një, po kështë ka thonë, ka një, unë ka tritë këmë thonë. Kërë ka duzimi fetor, Allah, thotë ka dy rënditje, dojnë ka pesë rënditje, dojnë ka njërë një vjetë. Qështut janë, apo? Dojnë qështut? Ti si përmbash asaj. Për shumë njëri cili do me bo zgjidhje caktu me namaz. A më veç gjumane falë. A më dhe po falë, po të qysh. Ja, po falë, është po veç. 5 ka thonë ditje, jo një njoftë. Do trajtimit me këtë terapi që i gabu më të. Andaj feja nuk ka me vendos pëngjesa, por feja ka arme i largu pëngjesa të më. Të dhëzër, edhe një dimenzion të ozë, një kuptim i rëndësirëm që del nga kjo haditha. Aja është. E përmanën fillim se njeri ju, dhe më thonë, është i angazhu në tri dimenzione, të rëndësirëme që duhet, në gjithon dimenzion me reagu si duhet, dhe më thonë, trupor, shpirtor, dhe më rëndëshëm, dhe të raport me tjerë. Në në tjetër njeri ju është krije shumë interesante. Aj vepran për mes tri forcave kërësore. Një qenje njeri ju të vepran për mes tri forcave kërësore. Dhe këto tri forca kryesore donë rrezikon për debalansim, çrregullim. E kur këto forca çrregullohen, njeriu dobësohet. S'ka mundësi me e lut rolin që duhet, nuk ka mundësi me kon ai që duhet, njeri. Çfarë janë këto tri forca? Forca e parë, ndonëse është forca e mendjes. Mi ka pa Allah gjelua kapacitet mendor njerit. E dyta është dohën forca dhe kapacit i mendjës. E dyta është forca e epshit, që e shtynë për para njerën, ose me konë epshi des njerën, ja për epshi me hongër, ose epshi i shtimit, ose me konë nuk shtu e njerës, epshi ka kryu Allah Gjellar për forcë, që e shtynë njerën dhe realizimit të qëllimit të caktuar dhe arrit e së dobis në një. Dhe forca e tre që njerën, do thot, e shtynë për para është forca, po e qua e kështë forca e hidrimit dhe mbrojtjes. Mos me konë kjo forcë. Njëri është, parna përshamu njëri punën, edhe, ama nuk ka forcë më idhënua, ja përten. Ja merë dikush parët, ja merë dikush ta, a i veqë rrëna, përten. Ska forcë më brotjes, a ka mundësi me arritë qëllim dunia? Ska mundësi. A ne i forcë në reagimit dhe në brotjes e ka kryu Allah të njëri. Normal është marë, su kështë e kafshtë. Përshamu ke po, sa të me konë përshamu kafshtë andështë, e butë ose e vogële se sa të qoftë, i po, shkon gocë e dikun, reagon pulle, reagon maca, reagojnë. Në kjo a forcë, normal e reagimit. Mi po, këto forcë nuk kënë të balansuara, shkëtë në që regullim apëtë. Qëka e që regullon forcë në mendjes? Brenga, mërzia, e ke po, kënë i pushtë nga brenga, s'ka forcë në mënu që ka duhet. Kër ki brengë caktume, nuk punon që është duhet forcë e mendjes. Nga se e ka dopsu forcë të mendjes kush, brenga e caktuar. Andaj që të punon mirë forcë e mendjes, o Zotë, mbrojmë nga brenga, që ma që regulon mendjen dhe forcë të mendjes, nga mërzia. Forcë e epshit, edhe e du nukon e balansume, nga se kush debalansume bëndam. Debalansimi i forcë e psharake mund tjetë edhe në kahjen e veprimit, por mund tjetë edhe në kohën e mos veprimit. A, më kuptani? Dy. Mund më që regullu edhe në kohën e veprimit, për shambull, vepran me epsh ma shumë se që duhet. Pra në feja e ka kërkuar që epshi seksual me vepru, karshi, qiftit bashkëtor. Nëse vepran jashtë aksaj, bëndam, duhet me koni balansum. Ose për shambull, epshi i ushqimit. Ose epshi për shambull, që njëri me njëri ko epsh të egos të ti që me arritë sukses në dunjo. E ka pranu feja këtë, deri në nivel ku nuk bëti damshën për tjeret dhe nuk luftan me tjeret për këtë. E po njëri ka njëre këtë forë të përdoj ma shumë që duhet, e pasaj bëtë luft për pushtet, e damshë për kja puna. Nëndaj, kur lutet pejgamberi sa sërëm që Allah me embrojt nga kopratësia, apo, kjo është balansimi forës e psharake. Në kahjën e mos zëprimit. Do në titush me qenë dërdhënës, po epshin nga njëre, e të kur këtë forës të zëprimit, dherën në mos zëprim, bëhesh kopratës. Edhe të debalansohesh ato. Epshin të debalansohesh ato. Dhe forës e reagimit, në poshtja njerëzve, njerëzit në poshtin, këto është në poshtja padrejt, padrejtësisht. Për shambull, për ta komentojmë gjërësisht, po sa me kuptu. E ke pa për shumë kur ki drejt për diqka, në debat saktum, ki drejt. Dhe dikush nuk të nëposht me argument, për të nëposht me autoritet. Por bëja gjithim të modhe këto, a veç të përmune shumë, a për kuptan? E nga që kjo nëposhtje e shumë tjera, është lutë pejgamberi sasëm. E në kur kështu më poshtë është, reagisht, realisht në cilë më poshtë një, dhe më honë, nuk dhe për në forës dhe reagimit, që s'ki forës me reagu, dhe balansohesh ato. Prandaj, gjitha këtu forës atë dheprimit, që e mbroj njëriun dhe i garantojnë mirëqenje, forësa e mendjes, forësa e epshit, forësa e reagimit, të gjitha këto kanë të balansojnë. Qka i debalansojnë këto? I debalansojnë qëto tetë shere dhe dëmë dhe probleme. Andaj në kam su pegamës me u lutë për balans. Edhe kjo është një argument, si kërsa i me hershme që përmana, se feje ka me balansu. Për andaj të nërëzër, gjdo debalans një të në tonë, si kërsa të pengjesat edhe këto. Gjdo debalans një të në tonë, nuk është si pasoj e mësimit vetar, por është si pasoj e keqkuptimit të mësimit vetar, ose të keqpërdorimit të mësimit vetar. Debalans. Për andaj edhe, grupi i parë që ka dalë kundër shokët pejgamberit sahabeve, devijan, grupi i havarijve, këta ka pasë debalans në cilën fush të forse e reagimit më spore. Ka ndodhë një keqe edhe s'kan pasë dëmonë frejt mjaftushëm të frenimit të reagimit. Kanë të pru. Edhe ka ndalë dhe në atë mosa që i kanë shpallë për besimtarë, sahabët e kanë luftu e kështë më rafë. Po ka pasë dhe tjerë që jënë fërru për te i nevojës, apo e ka shkaptu probleme e kështë më rrët. Dhe keqkuptimet dhe keqpërdimet shkaptujnë në balans. Feja ka me në ekuilibru, me në balansu, me në vendos në peshorën e dur të këtyre forcave, forcës e mendjes, forcës e epshit dhe forcës e reagimit dhe hidrimit. Gjithashtu të ndërullazër, e që e duhet të kuptojmë, këtu është edhe dobija e katërt e radhës e këtja dithi. Ajo është kështo. Një në fillim e pamë kush e transmiton këtë hadith. Ajo është Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Ajo që dëmë përshtype të këtë transmitim është, thot e kam shërbi pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, në thot kuda që ka shkuaj, dhe mbajnë men për ti këtë lutë që ka thonë. Përgjësia e sahabeve, ka shimësime që e marrin, ka të i kalu vetë vetë në ty në avtën. Ka të i kalu vetë vetë në ty në avtën. Ata jo që kanë qenë shumë të kujdetë shumë me ngu pejgamberin së sallam. Që me mësu që ka me bo. Po kjo përgjësi është bartë edhe në transmitim në fesë një të përpekë si duhet avtën. Për dajte në nërëvëzër, njëri unë këtë dunja nuk ka mundësi me dollë jashta dy ndikimeve. Nuk ka mundësi me dollë jashta dy ndikimeve. Ndikimi i marrjes dhe ndikimi i dhënjes. Ti merë edhe jepë. Në këto dy pole të ndikimit, po thëmë kështu, të marrë dhe dollës, qështë gjendja jo të apëton? Kur të merë, a merë ku duhet? Kur të merë, a merë si duhet? Kur të merë, a merë sa duhet? A janë si e këtu? Kur të japë, a japë kujna duhet? A japë si duhet? A japë sa duhet? Këto dyja janë shumë të reguluara dhe shumë bukur të prezentuara nga anë e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa entër të ndërruzër, sa arë ka ndu për shumë që dikush e kangu dikën, dhe këtë e kime cikë disë herë. Mirë po, nështë o kuni lëdhë në dersë, ose s'ka pas dhe menje fare në dersë. Edhe ka marrë një format gjysmake, selektive. Dhe mbi te ka ndëtu një kuptim, dhe ja ka atribu, dhe ja ka vesh filonit. Qështu ka thonë filonit? Pa thonë farat. Ose, për shambu, këna marrë diqka, mirë po, s'ka te i kalu marrëja jonë, dhe njen, as pragu në shpisë. A kjo është e keqa të. Sa njerës kanë përfitu për i kësaj që ke marrëti, kush ka përfitu për i te jepë? Në qëfar në i forma, për? Përëndaj, nështë ta këtë pikë, kish me e përmbedhë shumë bukën një pytje, e së la thotë kështu. Me qëfar ki mu majtë men të njerëzit? Me qëka ka me të majtë njerëzit men? Me porosi, me mësime, me udhëzime, me probleme, me qëka të majtë njerëzit men të jo? Dhe të në majtë njerëzit men me punë të mira dhe me këshirët e duhra. Spaku familja jonë, rrethi jonë. Me qëka ma është mendi? Që ka njësë një Malik, radiallahu të në thotë, që shtu thë e ke pejgamberi sasëm. Na shpeshe mund timin situata, me të vërtet, shumë të vëlletë shumë me kuptu diqka, se marëm atë informatë. se marëm adije, nuk i shfrytëzojmë njerëz të durë me marë që shduhet, por edhe jemi situata shumë të vëllishme me përhapnit mirë, hezitojmë, jemi të rezervuar, nuk veprojmë, e kështë më radhë. Prandaj, mëse arra, këtë që e përmena, dhe më thonë, njerën këtë dunja, detyrimisht, të dhëtë është në fushën e ndikimit, dhe fushën e ndikimit i ka dy kahje, kahjen e marjes dhe kahjen e dhënjes. Kjo mund të jetë edhe pozitive, kjo mund të jetë edhe negative. Tin këtë fushë ndikimit, cili ka qenë rolët, dhe cila ka qenë, do të thotë, porosia, dhe cila ka qenë, cili ka qenë kontributit në dy kohet, të marrës dhe të dhënjes. Kuptimi i radhës të rëndëzër është gjithashtu i rëndësishëm, dhe kjo është një argument në mes në qindre argumenteve, që vazhdimisht Islami ka prezentuar për ta dëshmuar një dëvërtet pamohushme. Aja është se Islami është për gjithdo kohë dhe për gjithdo vend. Në këtë e dim teorikisht, ndoshta praktikisht me bindje nuk vëprojmë që është të nga njerëta mund të mendojmë se një mësim Islamit për këtë kohë ka ndryshu, rëthonë ka ndryshu kohët e kështë mërë. A dhe një që ka ndryshu? Ka ndryshu më shumë njëtë të njerëzit, ka ndryshu mjetet më tepër. Mjetet ka ndryshu më tepër. Ka dhe ndryshimet fushat tjera, mirë për mas shumë të ka ndryshu mjetet. Në dërso, realitetet dhe qëtimet kanë bejt qatë tonë të. Për shambull, udhëtimi, a u konë gjithmonë, pej që ka falë lo njëri, te i sot, a kanë udhëtu njerëzit? Po, dhe për para kanë udhëtu. Nëse këna shpik udhëtimin, jo, kanë ndryshu mjeti udhëtimit. Për para njerëzit kanë udhëtu me deve, në kom, në shketin, sot udhëtujme, mjeti kanë ndryshu. Po, udhëtimi s'kanë ndryshu. Andaj, Islami e përmirëson qëllimin e udhëtimit, për shka udhëtuhet. Jo mjetin e përta. Jo mjetin e përta. Pastaj, është në përshambullon. A kanë kërku njerëz pasurit për para, a vetë sot ka biznesmen ato. Ja, gjithë njerëz kanë punu që shtu. Gjithë ka pasë pasu, njerëz që ka, gjithë mund ka pasë ato. Qka kanë ndryshu? Mjetet e të bërit biznes. Qëllimet e kanë ndryshu? Njetë. Dikush ka t'lip pasuni, do mëhon për mëmbur, për kënari, me shtu, dikush për me investu, dikush për shpër... Qëtu? Islam me cëllim pjesë mirët? Me qëllimet. Dhe me disa mjetet që rrezikojnë qëllimet. Për ndryshën se mitë nuk rrezikon qëllimin, se në kujtë Islamet. Islamet me lakmin, me pangopsin, nuk miret me valuta. Përsham, haram është me punu me euro, ban me dolar. Këto e në detalet të smirë Islamet këto punë, me qka ti ban. Ti mush edhe nështëta me parat e pejgamberit, alisom, me i gjithë dikun, e me tu me dhonë, prapa ja nuk të ban halal dhe zë ban haram. A kuptan, mjetë është e ato. Për ndajte, vëzër, këto tetë përmendra, që i ka pranë pejgamberin këtë hadith, jënë gjithmonë probleme aktuale. Bile, shumë më aktuale në qëtë tjetë sëtë se në kënë kërë i ka thonë pejgamberi sëllë salonë. Apo? Kur kam pas njerën ma shumë probleme me brenga e mërzisë sëtë? Në advakës të vonë kështu brenga. Letë një advakët. Kusë e monë me më prëmë para luftës e ma herë që u konë. Njerë kam pas dhe brenga. Ma jo edhe si shto që të ashtë. Nëse e matën për shambull, qëka i brengos njerëzit, për shumë e ardhëmja, tyrat materiale, e të tjera, është dash me konë shumë ma stresum, dhe mas shumë me pas depresion, para lufte, se mas lufte. Dhe ne keni të kondër të kamë. Ti mërat beduinin atje në shketin atje, a qëtë në qo stres e allon. Depresioni. Në hadith ka për depresion lutja. Dhe honë, kjo lutje ma shumë është për këtë kohë se për atë kohë. Të. Ma shumë mund tjetë mrekulli e pejgambet asam që ka paralion për kohërat saktume se që i ka mësu shok të kohës e tjepër. A ne që kjo është Islam në dhërënë? Nuk kam rëndësi, si kurse kërflët për fe moderne ose jo moderne, bashkore ose jo bashkore. Nëse standardi i modernës është aspekti kalendarik, Islam është i hershëm, i lashtë, s'ka dhe me këtë kohë, sahih, që s'ka në këtë kohë pejgambet asam. Po nëse matët modena me kalendarët të. E po nëse matët diqka a është aktuale, a është e kësoj kohë, me ofertën që i bën njerëzimit për probleme që i ka, atër s'ka ma bashkohër të Islamet. Ma dje, sotë në vëzër, me qka matët sot koha moderne? Kur dhe me ka dhu për shambull, koha që në jetu, me qka e matën këtë punë? me zhvillim teknologjik, koha moderne, koha e komunikimit, koha e lëvizjes së shpejt, koha aeroplanave, koha internet, e matim me çka e matim na? E matim me këto mjete, të cilat aja kanë zgjidh mirë problemet, apo e kanë shtu problemet? Disa problemi i kanë zgjidh, por i kanë shkaktu problemet të mëdhaja. Si mbas këti koncepti të përcaktimi qëka është aktuale, këto i binë me qenë me një aspekt bashkohore, me një aspekt shumë antike. Nën, problemet që i kanë sjellë, jënë të lashta. Qitë problem që e ka sjellë devja beduinit atje, qatë problem për të sjellë kjerit të sotë, i njëti problem është, apo? Në kuptim të funksionitetit, e rujtjes, e arritjes, e kështë më radhë. Adhe nuk matët qështje aktuale, bashkohore, apo me pamje, me duke, me kalendar, me sahat, po matët me lehtësimin e jetës, me ofrimin e zgjidhjeve adekuate për mjetu ma letë. E për që shtët, nuk i konkurrojnë islamit kërë shkafe heqa, absolutisht shtëtë, gjithmonë. Një pi argumente për këtë, që këtë haditha për. Mere qëtëtet edhe këqëri, cilat nga qëtëtet nuk ka sëltë. Po kur ma më bërë si nga konë se sëtë haplavë tëmë? Burqi. Kënë të këqërë më bërë që është të fëmë? Burqi. Kur njeri ma i në poshtë nësë konë apëtë? Ma kopras nuk u konë, ma frikacak nuk u konë, ma i brengosë nësë ka qenë, ma i mërë nësë ka qenë, e kështë më rabë. Dhe kjo adi thash është një vazhën e argumentëve të shumë të atë, qindë e mirë argumentëve që ftasin se Islami është për shdo kohë dhe për shdo vendë të. Dobija e gjashtë që të me prendë të nëllë dhe është se nuk ka jetë, këja dith jam e kuptu, se Islami nuk ka arë me bo jetën utopike. Nënë si kështë dikush tëtë, si të falësh e qysh që për falënje edhe për mërzitën jam. E dikush kërë të pritë që shtët e lënë fejnë apëtën. A ka thunë Islami se si të falëni, jo, harrën e mu mërzitën apëtën. Harrën e mu të utëtën. Ja, s'ka thunë apëtën. Ja. Kur pejgamberi sa lutet, o Allah më mbroj nga brengë nga mërzia, nuk lutet për diçka imagjinare, që s'ekziston. Lutet për diçka që ekziston, kjo është pjesë e jetës tonë. Na prekemi, neve kemi ndodhur. Mirë po, nënën tjetër të vëllezër, nënën tjetër nuk na lejon që këto me udhëheqjet jetën tonë apo. Që kjo është mesatarja e Islamit. I pranon si realitet, por i menaxhon për mbuhet nën kontroll. Ndërsa të tjerët ose tentojnë me i zhduk komplet me bojë gjëllet në tukë, e kjo zbojnë këto, ose e pranojnë dhe dështojnë dhe më poshtën kashi brengës dhe depresion dhe stresit. Bjetën. Ska ato. Shumë ka levizë ideologi, pesimiste, sataniste, të lejshme. Kjeralisht, që shte e perceptojnë jetën, të zezë. Nështë Islami shiko, në mësën realitet mesatar. Ka brenga, ka të lashe, ka dhimbje. Mirë po, nuk duhet me leju që këto me ja vendosë qmimin jetës. Monen man këto mirë. Disa njerëz, qmimin jetës e kanë të ndërlidhur me problemet. Problemet, do më nëse janë, e shdërsejtë. Nëse së janë, e ngritë qmimin jetës. Nuk këtë e muslimoni. Muslimoni se ka qmimin jetës të ndërlidhur me sprovat. Por e ka qmimin jetës të ndërlidhur me shpërblimin për të kalimin e sprovat. Dallon shumë. A ne dikush për shumë dhe ki po. Kur s'ka një problem të theksum, do njëja dhe të më knaqë, kjo e rësot mirët apo. Me më mojë sëpravu, e ndronë fjallurin, dhe. So me e të mërnum këtë do njëja, njerëve që me dekë ma mirë. Kus e ka ndryshu fjallurin? Sëpravu, e Islamit manë mësatarë, dhe. I prënë këto të ndodhin, mësu habet, mësu befasa. Mirë, po mësausin me në gjithë si me te kalu, kjo është mrekullushme. Mësën me jetu, ta mësën altet njetës, mësë me jetu në zhgënim dhe në pesimizm, por edhe jo në ondrën e imaginata. Se kjo është dikun tjetër, ju këto amëtë. Dëbija 7 është ndërlidhë me këtë gjashtër. Kur të lezojnë për të probleme, thush, subhala, edhe pejgamberi është lutë për mërzia për to, e shë që realisht kjo dunja është që shlutë apëton, e përzime apëton. E kur është dunja e përzime, jo në kuptim të zhgënimit, jo, se për zhgënim e kalum pikën e kalume. Mi po në këtë aspekt, kjo hadith ta kujton shtëpin reale ku duesh me shkuat, në sabit, gjenetja të. Ska frikë, ska brengë, ska mërzi, ska bërqë, kujt mi marë barqë atje, s'ki lazëm, apo s'ka më poshtje, s'ka kur gjaftëm. Pra e të në vëzër, gjenetin e kena imaginar, apo e kena realitet? Ne e kena imaginar. Qysh jetojmë me gjenet? Me imaginata, ja. Ajo është realitet. Sahabët e kanë pas aq afër, si kur thot Enes ibn Adr, erën pjani e burë, erën pjani e burë. Ata e kanë jetu, apëton, gjenetin. Prandaj, sa është gjeneti prezent në jetën tonë? Sa është? Sa mendojmë për te? Cilë është niveli i përmallimit për gjenet? Sa është interesim njën me njëvë gjenetin? Rrugën e gjenetit? Udhëtar të gjenetit? E kështu më rafën. Jonë kuptim imaginar dhe ike nga realitet, jo. Po realiteti me te kalu me gjenet, dalon. Dikush ik, nëse ik me gjenet nga realiteti, s'mush me kuptu asë zinës realitetin. Nga se përmes realitetit, fituat gjeneti. Që kjo realitet, me sprovat e ti që i ka, mirësi që i ka, që kjo të më zanë me shku në gjenet. Kjo është koridori gjenetit. Mirë po, të nëzër, na kënë e shumë ma tep me inkuadru. Ambalsirë në gjenetit, në idhësinë dunjas. E kur të kombinuan, është shije me këndshme jetës, se pa gjenetë. Ti parano për shambull të djetarët të hershëm, të selefi, kanë ardhë disa fjallë shumë interesante. Për shambull, Allah i thotë, nëse ndahet vdekja nga mendja ime për pak qaste, unë humbi 1000 vjetë investim, apëton. Në shumë keqbija, apëton. Duhet vazhdimisht me qenë i monitorum nga vdekja. Jo në kuptim të zhgënimit, në kuptim të lëvizis. Sa e që din që ka me dek, s'ka vak me flajt. Abo, ki me dek, grahi, s'ka vak për të vdekja. A i thot, nëse nuk kem imbikqyrur nga vdekja, për pak qasta, ranohem abo. E që ka këmën kjo për gjenetin e Allah, nëse deka që është eldh se eldh, eftaft se eftaft, ja kanë req jetën. E që e kanë rrishin në gjenetë ja ti më rëllatë, subhanallë. Për ta ata e në këndë lumë, të e në këndë zumë, me qëke që e kanë pasë, pëse? Nga sajnë këtë dunja të në rëllë, e ka lypë gjenetë në fërë. Këtë dunja. Përndaj, inkuadrimi i gjenetit e shumë interesant. E aj që ne e kujtën, bëjegi mirë dhe ndihmon inkuadrimi në gjenetit njëtën tonë është, që këja ditë atë. Dëbije e tetë të në vëzër e parafundit është tjetë rëndësishme, si. Kur njeri gjdo komend, gjdo kuptim njët një kësoj bote, do të thotë e bën varësisht nga këndi i ti. Apo, që ato i thojnë këndë vështrimi. Nësi e ti në këtë këndë këto, ti në këtë këndë këto, a ki me pa njët, si kuraj që në atë këndë në tja? Ja, s'ki me pa. Nga se, kënë këtë këndë, kom i pa do njerëzë, apo, mirë po, që janë në është të në qosh në tje, e që aj nga i këndë që shikon këtu s'kom i pata, po kom i pata i shka që kësë i shatë. Në sprovat e dunjas, problemet e dunjas, shumica e njerëzve, dhe më thonë, e huqin këndin, kur dojmë i trejtu sprovat dhe të lashtë. Pse? I shikojnë nga këndi i caktimi të Allah Gjellewala. Dhe këtë caktimi Allah Gjellewala, shpesh herë bëhetë, fatkeqësisht në munges të dijes dhe bindjes, bëhet pa vret njeri, fajtor problemet e ti jetë. Dhe një dal nga dal, përshkak se këndi është i keq, shikot do të shkaktari problemet, ku që ka caktu këtë, dhe dal nga dal, duke mos e të rrësit duhet, filloj me mendu keq për lanë të barë këtarë. E pse mu, e pse bashkë i tash, e pse bashkë i kash, e kështë më rapë. Kjoja di, thëtë, ndroje këndvështrimin atë. Apo? Mos shika kush i ka shkaktu, por shika kush i hjek. Apo? Andaj që njëri për shembull, këndin e sprovave, e shikon në aspekt të caktimit, në kuptim përgjithshëm, po se nuk ndodh asgjë pa lenë Allahu Xhallahu Ala. Mirë po, shikon tek Allahu Xhallahu Ala se ai është që i hjek, jo ai që i ka vendosë, shumë banet e komet e kaluafën. Ndërso nëse duhet me gjithë kush i ka vendus, janë ishtë me vetë vetën e ti, e kur të krynë vetë vetën, delë dikun tjetër, shumë ma letë të kalonë së provatët. Dhe në këtu për shemëll, Allah Gjellewala është shërusi i problemit. Ndërso problemet jenë pjesë e jetës tonë. Pra ndaj shika, dalon kur Allah Gjellewala e ki, ndimtar dhe përkras, dhe kur për shemëll Allah Gjellewala është caktu se s'ki qka me botë jepëtën. Dalon këndvërtrimi shumë atëm. Ndroje këndin ishe punë madryshe. Ndroje këndvërtrimin shumë ma mirë ishe punët atëm. Pra ndaj, njerëzit nuk shikojnë që Allah Gjellewala me jazdi problemin atëm. Po, kalojnë ku duke vajtu e pse ndodhi. A e vëllo ka marë fund. A është, a ka ndodhë, ka marë fund e punë. Nëse duhet me rishiku shkaku në problemet, vetë në shikoja. Pse ndodhi, që ka ndodhi. Ndërso, në raport me Allah në Gjellewala, miru me dërzimin të kaj, lidhë me të qajme, me të ndihmu. Pra dhe shikon këta ditë. O Zotë më mbrojnë nga mërzia. Kush e ka caktu këtë mërzi? Allah në Gjellewala të. Mirë po, onë smina kush e ka bo, se e kom të i kalume me dërës në kalume, apo, Allahu që ka zdo është i drejtë, andaj këtë temë për mu është i kryme, mu tash që ka më interesore për këmë Allahu në gjellë leur është, aje me ma hjekët, nga se aje ka silë, po aje ka silë me drejtsin e tjevë, dhe kjo port për mu është i mbyllur. Tash, aja port që duhet mu hapë është, porta e lidhës me Allahu në gjellë leur dhe mendimit të mirë, se ti Allah ki mundësi me hjekët. Andaj të nëzërë, jo veç këtë doa, po shpeshare, vallaj, zidhja shumë, problemet tonë është veç me ndru këndin. Kushe ma tepër? Ve ndruaj këndin, mos qërë piktuit, po kështë piktuit. E, po që është të po. Ishte po ndryshëm. E ke po ka, ku vjetë në Ilemi caktum, me ngu me një verzion të merran. Një verzion të jetër, e, që është të po. Po që është të ashtë, apo? Kene një ujë për ma shumë se një verzion. Ma shumë se një kënd. Jo veç një kënd. Dishu një këndet, e shë botën pak më mirë, apo? E shë botën pak më mirë, apo? A dhe përëndo për shumë nëse është një muri qarë, muri mu qakështu, edhe dritarja. Dhe një njëri e shë dunjon jashtë, dikush nga dritarja, e dikush nga qarja. Ajë që e shë dunjon nga qarja, i do këtë dunjon e qarë, ju pëse është e qarë jashtë, po këndërtimi ti është qarja. Ajë shë qështut dunjon, ajë që e shë nga dritarja, shë e ma buku, shë e ma mirë. Ande mos shikon nga qarjet, nga plesaritjet, apo? O shikon nga ditarja, ishe bukurit pak më ndrysh, ishe botën pak më mirë, ndryshoje këndin, ndryshoje kuptimin, ndryshoje qasjen, ndryshon jetë ajote për të mirë. Dhe e fundit të vëzër, që du me përbyllë me te, është se në këtë hadith, e vërder që janë përmen të të problema. A janë përmen, për shambull, në gjdo problem që janë përmen këtë hadith, mund tjetë nga nivelli majot, dhe një nivel bajgit ma, mërzia, brenga, a është një nivel? Brenga mund tjetë një brenga thjesht, mund tjetë brenga shumë modhe. Borqë mund tjetë 1 euro, 2 euro, 100 euro, 1.000, 1 milion, 10 milion, borqë është e, këtë ju kam një më borqë. Në këtë adith, janë përmenë problemet e përgjithshme. Kujdo që ndunjo kërkan për ti, për njerëzve, me ta largu njërin nga këto probleme, varet nga nivelli dhe sasia e problemit. Bashkë me thonë dikujt, brenga e caktume, për shambull, në tarme që këmë ndodhë, i thë, ato, këto së në të e kërkush, Allah, a në përkullim tanë. Për në dikush e ka brengë vdekin, a mund është me më garantu që zdes, se bëllë pa të këtë, ja, ato, a po? Me thonë dikush e ka më bërqë, të të po, a po më një më me la bërqën, po, një maj, sa i ki, me herë, po, normal është, Allah i kam bërsh, një që njerë, jo, Allah, vetë me shpije, me kezë bëjmë qaqë, apëton, për shambull, nëse se njëri, nëse këtu në hadith, nuk kanë negociata për sa, apo, apë kupton, o Allah lërgëm a brengën, e vogële, madhe, mesme, me madhe, sënë, me, qëka do koftë, se ne adim se të Allah s'ka e madhe, s'ka e vogële, apëton, qëfar do borë që ki, qëfar do gale që ki, apo, pra ne i trëket në dherë në ati që nuk dvetë sa edhe për kur për duhet, apo, leja të dyrë të vesin sa, e qysh, e qka. Leja të dyrë tjera. Sa ato e në dyrën që zakonisht i gjenë të mbyllora. Tërket në dera të që nuk të vetë sa. As nuk të vetë kur. As nuk të vetë për sa du të me t'i bo. E, aj, ku, taj sëmë të pyjtë e më rëndësia. Taj është më rëndësia zemë rajote. Taj është më rëndësia sinceriteti. E ki për një me që po të unë me t'ni mua se ki për një me. Që kjo të Allah më rëndësia. Gaz nësë Allah e vrenë që pëllut me eksperiment. Te përvej se hoqë a tha, lutë a Zotët të këshyri, nuk të pranon kështu. Allahu nuk do me bë me të eksperimente. Nuk do me provu Zotin, Allahu nuk provohet, sikur se kemi thënë. Drejtoju sinqeresht, kësaj nuk vetas. Apo brenga çfarë është, as mrzija sa është, as sa është borxhi, sa dosh të tort, sa dosh të tort, sa dosh të jetë. Sikur se ka thënë njëri më aqum, e ka kapur në breng dhe mrzi shumë e madhe, e ka thonë o breng, për mua je shumë e madhe dhe pa të kalueshme për mua. Mi po e kam një Zot që karshi këti problemi është më i madh se ti aftë. Dhe ky problem me Allahun bëhet i vogël aftë. Andaj të ndërrozër, pa Allahun gjithçka është e vështirë. Me Allahun gjithçka është e lehtë. Pa Allahun gjithçka është e pamundshme. Me Allahun gjithçka është e mundshme. Apo pa Allahun sim kërkush hiç. Me Allahun kena vjet të madh aftë. Andaj bëhu me të dhe s'ka problem që sfidon. Nuk ka brengë që gjynëzën, nëse buash më allonë të bale këtë allonë. E këtë kënari, dhe këtë vetëbesim, dhe këtë, do të ofertë, nuk të apë, asë kush posë allonë të bale këtë allonë. Në kjo adith, edhe kuptimit e tjera, por kjo e fundit, në e rikëthen për sëri, do të vëmeni ka halon gjallewara dhe lidhni me te, dhe kujdesin për raportin me të nga se këto të lashe që janë pjesë jetës, nuk na jek askush pas Allahut te bareke ve teala. Andaj këtu janë thon këto nën kuptime që i përmana që kanë bënë me hadithin në përgjithësi, në tërësi, kuptime hyrëse të rëndësishme në këtë hadith. E pastaj do të mundohemi inshallah që nga javashme me hyrë në detajzimin e kuptimit të këtij hadithi që ka shumë çka më thon këtu Allahu na ndihmoj dhe Allahu na dha sukses. Për sonte me kaq po do të thon Zoti drejtë dhe shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.